گرانو محترمو اور جن کو مولانا نور الحق سے دور تفسیر قرآن دا دو نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ عجی آباد جامع مسجد کی 3/8/2009 کی شعر تجید ملاویدو پتہ یاد ساتھائی اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرا روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ترا مدد شوائل دا شی دی تا تانا زان دا خیال یو کوٹا جوڑا کرے دا ستا دا کوٹا بدا سے رو غرزی گی لکا چی سیلے راشی و دا جولاگی آغا جال تس نس کی خوا اسی رزان دا خیالی کوٹا جوڑا کرے دا دانے بابا را مدد کی گی و ڈنگڑے را مدد پارام کی نا انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت علم القیافہ دام قرآن کشتا شپگم علم دے ینظرون الیک نظر المعاشی علم الصرف قرآن کشتا قد خواب من دسا دیتے علم صرف ہوئی قد خواب من دسا نقصان کو چزانی خیرن کا وہ خیرنا امنگ بالتے تشریح کو او دا خیرن اقسام بیانو چی خیرن چاہتا ہوئی او سو قسم لی علم الرجال وقالو اتخذ اللہ ولدا سبحانہ ما لهم بی من علم ولا لآبائهم رجال دی کنا گورا تو چوئے پلانے بابا دا خدا نازن دا خو سڑے دے نو خدا سر سڑے سنگ شریک ہے تو ایرا مور پلار میویلی دی نو اللہ فرمائی ما لهم بی من علم ولا لآبائهم خو سڑی دی رجال دی علم الاخلاق ان اللہ یامر بالعدل والاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان دیت علم الاخلاق ہوئی علم التشریح فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ دیت ہوئی تشریح مد اللہ خو خدا خورنا خورنا نطفہ نطفینا علقہ علقینا مضغہ علم نفس فطر اللہ التي فطر الناس عليها علم جغرافیہ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جغرافیہ سوکت تاریخ ہوئی سوکت جغرافیہ ہوئی لاڑو سنی طالبن جغرافی مغرافی سمرخ پلی نمونو نمونو بے خوان کا علم ہے اتو وہ جغرافی نہ پڑھائی نور سے پڑھائی مخلوط تعلیم نے لڑل تپل علم ہے التبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا وقمرا منیرا اگر آسمان تا ستوری نور سپوگمے ادرے واڑ رنا کہ علم تاریخ لقد کان فی قصصہم عبرہ دیتے علم تاریخ ہوئی قرآن کے علم معیشت ولقد مکناکم فی الارض زیم ازمکا کے درکو حلال مزدوری کوا حرام مخرا وجعلنا لکم فیہا معائش تعلم دنیا کے ذریعہ در رزق پیدا کرا نیت علم معیشت ہوئی خوا علم درایت ان جاکم فاسقم بنبین فتبینو سوک برازی سب درتا ہوئی سوک برازی سب درتا ہوئی سوک بتر ٹیلیفون کے سوئی سوک بسوئی نو تد لگ کوشش کوا تحقیق کوا اور چاہتا ہاں ہاں مکوا علم تجوید و رتل القرآن ترتیلا علم تجوید قرآن پا صحیح طریقہ وایا دزان نوال ترزو نم جوڑا وا دغا وجہ دا قرآن پاک دا سبب دے د نزول د برکات الہیہ او سورت مائدش پکش پیتا ہو قرآن کریم سبب دے د ذکر او د نصیحت سورت قاف درے کم سل ویخ اس راشا آداب د قرآن صرف د قرآن سر تعلق چلری ادب ہوئے گیتا ادب ست ہوئی ناغدا الاجتماع خصال الخير في العبد بند کے د خیر خصلتون راجم کے دل یو بنی آدمی اوغه بس چې قدم دینو د خیر کار کوي خان تاسو باورې دیلی یاره وی د خیر قدم نگدی پلان کوي خان خان نو چې د خیر قدمونه نگدینو هغه آداب ادب دیته وي دی بارک د علماء اقوال دی یحیی ابن معاذ رضی الله عنه چې کله یو پوا او پی جنگل والا خپل ادب د معلوم سره پریدی نو دے تباشو د هلاکی دن کو سرا چکلا یو پوا او پی جنگل والا خپل ادب د معلوم سره پریگری خدر تا پتا دا چدا میں پلار دے تو توے تا توے ما تا توے ما ای تا توے ما کنا خدا تا پتا را چدا میں پلار دے بے ادب شوی کنا تا سچلو کو یو پو پی جنگلے والا خپل ادب د معلوم سر پری خودو نو چه د معلوم سر دے پری خودو نو تب ادب اش تباش او بی ادبی چه دا نو دا سبب د شړلو دے کته بی ادب شوی نو بی ادب محروم شوا د فضل رب تب او شړلې شیخا سمانا دانا چه زبر تم چه پاس ازا اسے بنا سے قرآن نشز دا کولے خا دا مطلب دے او بشڑلش اس دا چی مون قرآن پاک تا ناسینو مون لسکول پکار دی نا اول ادب اوریدل او غکی خودل سورت اعراف وسو سلور و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قرآن با اوریدی تا با غک دے دانا چه تازان سرا وارد را اوستیری مکوا اکینا وی قرآن تا نمینا پریدی دا سپیز دیا اپلان کیا نو تا تا ما پرون نویلی چه بغیر دا تی دا ماشوم نبا نور ماشومان زان سرا درس لنراولی کلی منگل جماعت تا راولی آگر از میاوتا میده خوبا دیلی شم پورا نده نو دل منز وری چه دی تا جماعت تا راوسته وی نا میدل او دست ورزی وی نا میده تا لبولو لراوسته ده اتا زما جماعت دلتے بیا راولی دی جماعت تے راولی لبولولا نوال لبولولا درس قرآن تا مراولی آغا معصوم خو مجبوری دا کم چه خوار روی گا نا اخیر دے ادب دا دے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بعد زنانی کور ویز درس لزما ابیا راشی نو سوایا منو اچھے لادبتا نا یو شانی یوم دا گپ شو کی او بلم نو قرآن تا ناستی او خپل خبری کئی لانه تا او گورا کنا چه دا بسو کی نو دا زان نه شیخ جوڑا کرده دا اثر کتا کرده تا باید آلی کل یواز دیل ورزی منگلم رازی خو منگل گپ لگو منگ لیکل نکو خوا منگا گپ لگو دا اوزگار دا سر کتا کرده دا چا تا گوری نا وایدا چه که خیری ختموشی نو بیا بتانا تا پوس کو چه تا پا جولای که سخو تا کرده سده یوڑل سبا یوسی او سل راغلی او سل لاری اللہ اکبر او استازان پوریم پرخینو پا خوانه استازان باوی پا کورونو که استاز کر لالما استاز کر رالما استاز کر بلالا علا بچه میده اتاتکه ده خزل دک ده پا من ده غرزه و کنا نو بیا قیده روالا خجی خوا اخ استازه و نو لاول به په خزل غرزو لخا زما دا اعلان دی چه زما وس کیگی او زما کور که زما دا کور والا وس کیگی انشاءالله تاسو نبا و بوم نگواری خوا پل قرآن زدکه کم مقصد لچه راغلی آغاو که منگ ستاسو دا خدمت محتاج نیو انشاءالله دا ما محسوس وای چه را زکا چه تا خدمت که قرآن بس تیم که وای کم مقصد لچه راغلی آغی تا وک که دا آغا وارا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ناغه ماشو می بده خزل ټاکې وګرځو نو ټاکې به لایق نه اله بچی مې دالو خې زر زر کنګال ک کنه ای بدرې پیالې دي بس بیا کې در حواله ترغه پوری بده دې مرګری ته سبق خیمه نو علی بیتی به وتعالى خول چې درې سلور کار به په وکړل خا پلان کې لته لید سبق وته خې خا وای دې راخا نه نه ادب دارې ته چې قرآن راشه قرآن تب وق دے دا با اورے صحابہ کرام فرمائی نبی علیہ السلام چپ بیان کو منگ بدا سے ناس تدا سے چت مرغے برالا ناغب زمون پسر ناستوا منگ دمرم نڑکی دو چا مرغے لوتے ویخا آئی بوی گنی دا گھٹے چتا پرتا دا آئی بوی گنی دا چتا ونا دا زمون پسر با مرغے ناستوا اللہ اکبر سمرخ پل خلقو قرآن تا چی ناستے نو فکر بکے تدبر بکے تفکر بکے اس مانا تپوسو کاچی پا تفکر او تدبر کے سفر اکرے تفکر وی دماغ متوجہ کول او تدبر وی زڑ متوجہ کول تفکر او تدبر سمانا دماغ او زڑ بدوالا متوجہ کے قرآن تا او دا دید پارتا صوبہ سے سورت فرقان دری ہویا نلسما سورت فرقان آیت نمبر 73 والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لا یخرون علیها صما وعمیانا دا کسان دی چر کل بیان کری شی دی تا قرآن آیتون درخ پلنا پریوزی پاغے باندے کانڈاند دا اغا خلقو قرآن تے غوگ نکے خود نو اللہ بدی بیان کر اللہ سوکڑ بدی بیان کرا او دا بہ حاصلی کی سنگ سورت قاف درے کم سلویخ سورت قاف ہو درے کم سلویخ سویم نمبر دے ہاں 50 نمبر سورت و باس ہے سورت قاف کہف نہ قاف غٹ کو والا سورت قاف دریکم سلویخ نمبر آیا تو 37 ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب دی قرآن کی نصیحت خامخا لمن غچال کان له قلب چاغل را عقلی او القى السماء يا وتوكيدي وهو شهيد وازيري متقي دري كار بكيخا اوري فقران بكله پويگي چسلو وت متوجي كه دويم چ غوغ وت كه دي دريم غير ازري نكه اوري الله دے شيخ در استم پ عمر کے برکت واچي زماڑم بكال دوروا د قران غسرا نزو سره ډير خوا کے ناس تما نما تے تخت وکلا خاندلے نہ اللہ کارو سورہ انعام تے چور سیدو عقبات ہوتا زما کھیٹا خراب شوا مالک کلیم دی جان سرا غزے کی پاغ تاریخ زما درے روزے دست نو شو نہ یو بیمار ما بل بما جڑل میں مان دے قران غزے خطا شو شاغا عقبات سے تدی ما درے روزے سرد بیمار ہے پڑھن پس جڑ لی آؤس پرواہ نشتا نن راجا اب تپس مراجا سلو روز غیر حاضری گوا نہ سورت قاف گورا سور قاف دا واضح حکڑ لماؤتا تھا نہ کاپ کو فرقان ہو سورت کاف ہاں ڈریکب سلویخ کی یو دا چڑب متوجہ کے درم دا چگو نہ بہت نیچے وک بک دے او درم حضری بک ہے غیر حضری نہ منی قرآن پاک اب یا خاص کر دور تفسیر القرآن دا خو نہ بیماری منی اور نہ مڑے بندے منی دیکھے خو دے اور چوٹی اکڑا کا نہ نظان لے کارو کا تو ان شاء اللہ منگ بد جمی چوٹی نہ کہ ہاں آگے کے بنے گا کنتے آسان کیا آئی دنو کلا پشان یو لس بجے بمنگ شور ہو کہ جمعے پر یو لس بجو پورے داد بدرے گھنٹے منگا دے رہ پا رہی جی خلق جمعے لے تیاری ہوگی درہم ادب دا رہے دے کہ جی کم حق دے آگا حق بوائے سلورم ادب دا رہے قرآن پاک تب بے اودس لاسن وروڑے سورہ واقعہ کشتر لائم سویل المطارون بے اودس لاس بنا وروڑے پینزم ادب دا رہے تکبر بنا کے دا بنو چو ما دور تفسیر القرآن اکڑ لکھا ازنانے چو تراغلے وا وی ما سلور زر ترجمہ اکڑ سلور زلا نچا پس ساده قرآن را واسید دی آیت ترجمه کا وینه د ترجمه په قرآن کې مال راځي ښا نه قرآن بدا سی وای چې ساده قرآن د تپروتی چې بیا ویلې شي ښا دا پینځه قسمه ادب دی د قرآن پاک او اجمالی خیر دی بیا ورا یو ادب دار یو ادب دار چې ځان کې به خیر پیدا کړي بے خیری بنکے دے چا سپکا حجوا دا بنکے او قرآن اولنے ادب وقت بدے قرآن تا دویم ادب سوچ و فکر بکے دریم ادب او کم چے حق دے پدے کی دا بوائے سلورم ادب بے او دس بنکے نے پینزم ادب تکبر بنکے باس دا پینز خبر دے چے زدکڑے نو تا دا قرآن ادب کو او چې دا پینځه خبره تا کې نه ته بے ادب ہے کما کې نه زه بے ادب ہے ما امون دې ته سره بے ادب وایو خدا پینځه خبرې دې داس تک اذان ته ګوره کدا در کې وی خو ته ادب نه کې کنه وینو ته بے ادب ہے نو ځان ته خپل وایې کنه تعریف د قران پاک زمون دا بل خبره ده معرفت د قران اسماء د قران معرفت سره جامع تعریف تعریف حکمت موضوع او موږ مخکې تعریف د قران کې دا خبره تفصیلا واضح کړی دا آئے کې بیا بیا بحث نه کوم حکمت د نزول د قران قران ولې نازل شه دی کې څه حکمت ته جواب دارې چې خلکو ته هدایت ملو شي بس امونگا اصول نہ بیانو اختصار کوں گا دا قرآن پا نزول کسے حکمت تے زکا دا دارو دی دا زر دا امراض دا پارا رحمت تے موعظہ دا نصیحت تے حکمت تے عنوان دا قرآن کریم سدے آغا دے التوحید عنوان دا قرآن پاک التوحید شپگ اصولی مسائل دی او ہر مسئلہ ادب المومد دا توحید اولنے مسئلہ دا توحید او توحید چے دے امانا نو شرک پخپل دا منزلارو دویم عنوان دے نفی دے علم غیب مخلوق پا غیبو نپوئی بل عنوان دے متصرف یو اللہ دے بل سوک نشی کہہ دے قرآن تصرف زان دا ثابت ہی اللہ او دا غیر نے نفی کئی نفی دا شرک فی دعا دا بلن لائق یو اللہ دے بل چاہتبا رامدت شار اور رسے گنوائے او دے سر سر ترغیبات تی دعا تا او دا غیر اللہ نبا دعا نگوارے بل انوان دے شرک فی العبادت نو اللہ عبادت زان لخاص کئی او دا غیر اللہ نے کٹ کئی چھ عبادت با اللہ لکے بل چالا بنا کہے گا او دا عبادت بیادری اقسام دی دا جبی دا بدن او دا مال او بیا دا شرک اقسامو شرک فعلی شرک فعلی دارنگ شرک فعلی نظر دا غیر اللہ پنم دا اللہ نہ سیوا بد بل پنم نظر و منخت نہ کہا شرک فی العبادت شرک فی البرکات شرک فی التصرف شرک فی الدعاء او شرک فی الحلف دا تمام بد اللہ نہ سیوا بل چال نہ کہا او یو دے شرک فی البرکات سمانا دا اللہ نہ سیوا با بل سوک برکت اچول والا نہ گنے او یو دے دا مشرکین و اقسام اگر بیا گنو سوکو مشرکین بالملائکہ سوکو مشرکین بالعباد الصالحین سوکو مشرکین بالجن او داغی تفصیل با قرآن کئی او داغی ردونہ با کئی خوا او اعمال دا مشرکانو با ذکر کئی او ما تا تبوی چی دا اعمال تاسو مکوائے زکا پا دے سرا د دې عمل کولو سره و تاسو مشرکان وګرځئ. او قرآن خپل صداقت بیانوي، صادق کتاب دی. او د دې د صداقت گن اقسام به بیانوي چې قرآن صداقت والا کتاب دی، دا امنه قرآن کریم به با باس بعد الموت چیڑی، مسله د جهاد فی سبیل الله به چیڑی، مسله د انفاق فی سبیل الله به چیڑی، مسله د عذاب قبر به چیڑی، دلائل عقلیه نقلیه وحیه دا درې والا به بیانوي زما استاد پوهې د پاره. دا تمام اقسام به قرآن ذکر کوي. دیو جنا مونږه مختصر خبر دا وکړه چې مونږه اصول نه بیانو، صرف اشاره تو مکړل اصول تا. اوس مونږ خپل مراجعه کو د قرآن کریم سورۃ فاتحه تا. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په امداد د نوم د الله چې عام او خاص او رحمتون وال رحم. سورۃ فاتحه سورۃ فاتحه دا یو زبردست کتاب دی. پدی سورۃ کی پنځیش کلمات تی ټول، یو سل دیالس حروف تی پکے. ار سورۃ چی شروع کی گی نو دا سلور و خبرو پی جنگلی اغیل ضروری خوا، دا سلور و خبرو یو داغی نربت دا سورت دا ما قبل سرعام منگ بوایو انشاءاللہ. دویم دعوی دا سورت، درم خلاص آسلورم امتیازات. خوزما دا درس طریقہ دادا ز امتیازات دا سورت پہ اختتام کے وایم چکرے و سورت ختم شی. لس بجے با انشاءاللہ منگا تفریح کو، تفریح من ریسس، ریسس من یو سات دم بکو انشاءاللہ. نو درم خلاصہ سلورم امتیازات، دا سلور چو پی جنے. دعوت سورت الحمدللہ بے اثبات التوحید، خلاصہ دارا سورت کے اول دعوی. او دا سورت نازل دے پس دا مدثر نا، او سلور سورتوں تے مخ کی دیو داغے وجب انشاءاللہ او سات پس وایما. سورت کے لس خبری دی، پینزا اللہ سر پینزا بندگان دا اللہ سر، یو الوہیت، دویم ربوبیت، درم رحمانیت، سلورم رحیمیت، پینزم مالکیت. دا دا اللہ سر تعلق لریخا، او پینزا دا بندگان سر عبادت یو، استعانت دوا، طلب ہدایت درے، طلب استقامت سلور، طلب نعمت پینزا. دا لس خبر وی سورہ فاتحہ کے، اور ٹیشن دا تخیمہ معارف القرآن کاندلوی سے بوالا، اول جلد صفحہ نمبر 32، اول جلد صفحہ نمبر 32. زکا معارف القرآن ندو دی، یو دا مفتی شفی صاحب دیکھا نا، اور یو جزاک اللہ مولانا ادریس کاندلوی. زب پخپل درس کے داسے وائما چھے معارف القرآن کاندل وی، بس مختصر بوائما زکر چھے نمون آلو وقت پہ دا دیر لگی. زما مقصد بدائیں مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ کاندل وی. دا لس خبری مونگ دا غزے ناخس کڑے وی، او دا بستاسو دا درس دا سگنی درس تازہ کلام شی. تازہ کلام پہ پی جنے سوک چه تیر کال زما درس کے پاتی شوی دی، آگی با سکال زما تازه کلام پخ پل معلومی شیر دے سکال درس کری چه آگا سیرے کسی کری دی، سا کتابونے والا کتلی دی او کنا. خدا حال آگے چه دا تیر کال دورا چاہتا یادی، نو سکال باغا دا موازنہ کولی شی چه آو دا نورم سا کتلی دی ور لخا. لکه دا سور فاتحہ کے اول قدمو چه ما تاسو تاو خود خوا. اس دا چی پا دے طول قرآن کے خوب بلا سورتو ندی، نو دی تساجتو چی سورت فاتحہ رامخ کے کولا بل بے رامخ کے کڑے ہو. اصل کی مونگ سلور حصص بیان کرل دا قرآن، پرون ما بیان کریو. اغا سلورو حصو تا پا دے فاتحا کے اشارہ ونو ذکر دارا مخی کرے دا. الحمدللہ دیکھے اول اسے تا اشارہ دا اول اسے سوا دا قرآن سلوری سی وی آلو اول اسے کسو اول ایسا خالق یو اللہ دے نو دیکی الحمدللہ کی اگے تے اشارہ وا دویم حصہ ربوبیت دا اللہ سمان پالون کے اللہ رب العالمین کے دویم اسے تے اشارہ وا الرحمن الرحیم کے دریم اسے تے اشارہ مالک یوم الدین کے سلورم اسے تے اشارہ سلوری سے بھی کنا اللہ اکبر انعام پورے مسئلہ دا خالقیت کہب پورے دولس سورتنوں کے پالون کے اللہ کہب نا سبا پورے ہر شی کے برکت دا چوم الرحمن الرحیم اصلورم ایسا پارچہ زورور اللہ مالک یوم الدین کیا گئے تھے اشارہ وا نو فاتحہ کے اجمال دے اور نور قرآن کی تفصیل دے نو قرآن کریم تفصیل دا فاتحہ شو اور فاتحہ خلص دا قرآن کریم شو سپوش وے فاتحہ اجمال دا قرآن اور قرآن تفصیل دا فاتحہ خپوئے گئے کہ نہ پوئے گئے او اجمال مقدمی پہ تفصیل باندھے لکہ ملا بیان گئی مخوی او اجمالی خبر کو متمہیدی بیا روس تو شورو واچی دا مطلب دا فاتحہ بچنئی منتدا ٹول قرآن بیا دویما وجہ چھ سورت فاتحہ ولی را مخ کے کڑا ٹول قرآن کے اتم مضامین توحید یو رسالت دعا صداقت الکتاب درے ایمان باخرت سلور جہاد پینزو انفاق شپگ تنظیم د جماعت بین المسلمین وم آداب اتو ادا اتو والا فاتحہ کی اجمالی ذکری نو ذکر دا فاتحہ ذکر کر مخ کی داود سورت فاتح ایاک نعبدو یا اللہ ستا عبادت کو اول تعریف دا اللہ بیا عجز دا بندہ بیا سوال دا بندہ تقسیم دا خلق دریو ڈلو تا یو ڈلا منعم علیہم دویم ڈلا مغضوبن علیہم دریم ڈل دوالین درے ڈل فاتحہ کی جماعت مسلمین والتا سو دوکن کی چرتا آگی ہوئی جی ڈل ملی نشت پشریت کی ہو اسما کم وہ ڈل اشتا کنا درے ڈل فاتحہ کی ذکر دی تو آئے دا خوب ہے چھٹی لگی آئے گا گے گے وائے دا یو ڈل درے ملکے جماعت مسلمین وطا ہوئی کا تب وہ ڈلے ملے کو نشتا پا قرآن وحتا پاتے حلستے نہ دنو یو ڈلان امتا علیم دویم ڈل مغضوبن علیم دریم ڈل الضالین نبی علیہ السلام وی زما امت بدری ہو یا ڈلی کلهم فی النار الا واحدا تولے بہ اور تے یو بنزی صحابہ کرام یا بسو کی دا اللہ نبی و تو ایمان علی و اصحابی اگا ڈلا چی زما صاحب پتری کئی مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بوے وے خلاصہ دا قرآن تاسو تویم اللہ کو عبادت سے راضی کرو حضور کو اطاعت سے راضی کرو مخلوق کو خدمت سے راضی کرو اللہ والوں کی جوتیوں سے وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کی تاجوں میں بھی نہیں ملتے ماشاءاللہ. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ بوئے وی راشے دا قرآن خلاصہ درتو ہیں خدا پہ عبادت سر رضا کے دا پیغمبر تابداریو کے پہ اطاعت سر رضا کے دا مخلوق خدمتو کے پہ خدمت سر رضا کے زکہ مونگ داستا سو خدمت کو قرآن در تخیو سنت در تخیو اللہ دی مونگ لتوفیق را کی جستا سو خدمتو او دا اللہ والاو سپلے سمے کا دیکھ چتا تا کم مقام ملاوی گی داد بادشاہان پتاچ کے تا تا نہ ملاوی گی زبا چکل تیرا علاقے نہ رات لما شاگردانو یو بل یو لاسونی ولم بل د بن لک ماشوم چې سړی استخی جی نو زبا د اس د پاسه کینه ولم نو خپل صادر به راواغست اسما سپلای به په پاکی کړي ویته په پیادر اغلی دا خرابې شوې دي. مولانا احمد علی راہوری رحم الله وی دا لا د دین د خلکو خدمتونه وکه غره پتا جو تخ کې تاسو ته سن ملایوي دنیا او دولت سی خو ډیر غمونه یې کنه کله ور تاسو کوي دور راولې گا کله به بیماری کله به قچره کله به تحصیلونه کله به اسلام آباد یې هسپتالونه وای مړا د قران عظیم و شان خدمت کې چې کما مزر دا بلشی کې والله کشتره نو سورت فاتحه روان دي سلور سورتونه نازل شوي دي ولی اول سورت الاقرا مقصد پکې څه پاسا قران را واخلم الله اکبر پاسا قران را واخل دا یې چرته ویلو سورت اقرا را واده کس او نو سورت القلم کې ورته وې خلق دې اوس کله پری دي قران تا کار ته ډډی نه لګی د ځان نه شیخ اجیړه کړه چې زه دورې تفسیر لزما پو دا سلوی خورده به دا مونږ له په کور کې ټک نه کوي زه قدرې به نه جارو کوي وا بختورې مکفا د دې په ځای چې ته زه جارو کې ستا د قرآن کې برخه ده والله چې برخه ده پکې سپک وته مه ګوره چې ته وایې کار ته ډډې نه لګي د کار ځان پټ کو ازب اوس کارونه کوم دا شیخ دا قرآن ته زما د قسمی چې دا کم قرآن وای چې ستا و سره برخه ده د دې په ځای ته کار وکه په مینې وکه په شوق سره وکه. بعضې داسې زنانم شته چې هغې ته په کورونو کې دې پورې ویلی شو چې مخکې کارونه وکه هله به قرآن لځې او بعضې غریبانانې پکې پیشمنی شروع شي زر زر زر زر یاره بیا برانه دورې تفسیر کزای شي نو هغه خپل کارونه کوي. زه درخواست کوم د کور هغه زنانه وتا چې هغه قرآن له نه راځي نو څوک چې ستا د کور نه قرآن له راځي دا هغه خدمت دای په ځای خدمت وکړه والله چې ستا پکې وسره برخه ده. نو ځکه سورته قلم کې وته وي خلق بتا قرآن ته نه پریدی بندی بده. نو سورته مزمل دی کې وته وي خا دروازه دې نه پریدی کنه قرآن ته آو خپل برخه کار د شپې وکا خواخه دا مردا بل سوک دی الب قرآن دې چې دا دو جوړې جامې دي دا وینځه ماشاءالله. سوره مزمل تعالی تهندر کو چه خیر دې پزان تکلیف تیر کا د شپې هغه خپلې سه جامې راواله هغه وینځه سار وختي تا ته څوک دا نشي ویلی چې قرآن له مزه چې سوده دا جامې نه اینځلی ابه تا د شپې اینځلی سار بېغمه قرآن له راځه. دا د سورت مزمل تعلیم ما تعالی راک دروازه دې خلک قرآن ته نه پرېږدي د شپې په بازی شکه قرآن وایا. بیا سورت مدثر دې دیکھے وہ تو پاس ملگری جوڑ کا یواز قرآن باندھ کار نکی گی یار دا کور رائے ما قرآن تک ناست منا زان سر دعوت چلوا نور نارینا و نور زنانا قرآن لرا والا دعوت چلوا کل چی مرگری دی پیدا کرل نو الحمدللہ سورہ فاتحہ وتا شروع دا پا پینزم نمبر کے ذکر آغلا اللہ شرح میں اتعامل یو کتاب دے طالبانو آئی کہ وہی الحمدللہ کے مخلوق دا واضح حقی چی مخلوق مصنوع دے اللہ صانع دے نو دا دی صفات بدا اللہ صفاتی دا کمزور خبر دا شرح میں اتعامل کے ویلی دی وی الحمدللہ کی ویلی دی چی مخلوق مصنوع دے اللہ صانع دے نو دا دی صفت بدا اللہ صفتی سمانا کتوائی چی پیر بابا را مدد چی نو دادا سی شولا کتا خدای ترا مدد چیوی منگ دا شرط شرح میں تعامل ٹیک داران نہیں منگے سکو یو کتاب دے ٹک دا طالبان وی خدا خبر ہے پکڑی را غلط دا دانه چې سر کته کا ما شره مې تعمل وې خا او خود وی خدا خبره پکې وګوره. بسم الله الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم د الله چا مخاصو رحمتونو والا ده. الحمدللہ صفتنا د خدای توب خاص دی اللہ لرام للہ کے لام د ملکیت د دی صفتن مالک یو اللہ بل سوکنا رب العالمین رب العالمین پالن کے د مخلوقات تے. آل عمران اتیا آیت و باسے آل عمران آیت 80 یوکم اتیا ما کان لبشری ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین. الحمد للہ رب العالمین ربانیین جوڑ شے سمانا عبادت اللہ لا خاص کے صفتن دا خدائی تو خاص اللہ لا اگنے بل چالے مگنے. دا خدائی صفتن بل چالے موائے خا صفتن دا خدائی تو کوائے نو یو اللہ لے وائے رب العالمین رب دے دا مخلوقات عالمین چاہتا ہوئی دا مسئلہ زدہ کہیں عالمین نہ دے عالمین کچا پپانزا کے عالمین ہوئے نو منزے مات شو دا سا گپ نہ دے کتا پورتا شا ما منزو کو کتا دا سا الحمدللہ رب العالمین منزو نہ شو الحمدللہ رب العالمین اتا دا سا ہوئے خوا الحمدللہ رب العالمین منزو نہ شو دا خطا زان لا منز جوڑ کرے دے نانا دا سے بے الحمد للہ رب العالمین علاقے بمنز کی خا نو عالمین چاہتا ہوئی روائع البیان ما سعودی کے چارا لے گلے دے مالا داغے اولنے جلد پینزیشتم صفا آغوی فالانسو عالم والجن عالم والملائکت عالم والطیر عالم والبنات عالم والنبات عالم والجماد عالم سمانا انسانان عالمین پیریان عالمین ملائک عالمین مرغے عالمین نباتات و جمادات عالمین. کتو ہے نباتات و جمادات سے تو وہی نباتات منا ونی بوٹی جمادات منا گٹے اس دا ٹول سدی عالمین دا مخلوقات الحمد للہ رب العالمین او دے کے رد پہ مجوس باندھے لگاغی دور عبادت کو دے کے وہ تو نا عبادت داغ چا پکار دے چاہ دا ٹول عالم ربی خا رب العالمین رب العالمین رب العالمین رب السماوات والارض رب المشارق والارض رب المغارب ورب العرش ورب العرش العظیم خلق کل شے وہو رب العالمین الحمدللہ رب العالمین صفتنا دا خدائی توب خاص تی اللہ لرا چھ پالن کے دے دا ہر ہر عالم دا مانا مکہ وزان مخلاص ہو چھے رب دے پالن کے دے مخلوقات تے نا دا سو آیا پالن کے دے دا ہر ہر عالم دا ولی منگا ہوئے زکہ انسانانو پیریانو ملائکو مرغیوے ونے وے بوٹی وے گٹے وے دا سمر شو نمونگ زکوے دا ہر ہر عالم جمع زکر آورے عالمین کا الحمدللہ رب العالمین او دا وجہ دا سورت فاتحے نمون ام ڈیرو زکا چے دا سورت زبردست سورت ہو ادھے او سیس چی نمون ڈیری اگر دلالت کی پشرافت دا غی سورت آورے او دا یو عجیب صورت تھا صفتوں پکی ڈیر دیں کمالات پکی ڈیر دیں شافیہ شافیہ سو مطلب ار قسم بیماری چی سورت فاتحہ پہ وایا اللہ بے خکئی یار استاد جی بھی مونگا کو پہ ڈیرو میں خکار پہ نکی جی خا اتا اڑ کے دم کو خشو پلانش بڑھے پہ راٹوب کو یاو کا نا وہی دم فاغ دے کو خلا کا نہ رکھا نہ خیر دے کہنا تے اخلاص جان کے پیدا کا پہ یقین سردا سورت فاتحہ پخپل مریض باندھے وہ آیا حدیث کے راضی صحابہ پہ سفر روانو یو پکے لڑم چی چلے ہو سورہ پاتے ہوا نے دم کو آگا سو کو ہو یار غار رسول اب انشاءاللہ سورہ توبہ کی وضاحت کو بیا نصورت فاتحہ تشافیہ ہوئی کافیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ ہوئی کہ نور قرآن اللہ نہ نازل ولے نصورت فاتحہ لکفت الناس دا پورا وا ٹول عالم دا پارا دیکھے تو قرآن خلاصہ دا نو کافیہ و تذکہ ہوئی خواہ رقیہ دا دم کی صورت دمون آچوا خدا صورت بوائے منگا آگا دمون نمانو چیتوائے پا درخہ دا پلان کی بابا پا درخہ دا بری کورد دا بابا جی پا درخہ دا مادنی کو پا درخہ دا مادنی آبے پا درخہ دا پلان کو خواہ دلتی یاو دے آگا اکثر دا غمون و ممون کے چتا مولیا ملا نہیں ہو خلا کے پاس ہی نو یوزے کے مردان کے تلے ماں دوا وا چڑا ماں شورو دوا ہے گوختا وے دوا کے پروی پروی د جمی خل کو پروی د جمی مسلمانانو پ برکت داؤلی آؤ پ برکت دا علمانو پ برکت د پیرانو پ برکت شورو شورو ماں سڑی تبھی میں دے پرے دما چے دعا ختم کی نو زبد برکت مسئلہ چیڑما ناغے کی نو ما بیان کو میں خلق د برکت پا مانا نہ پوئے گی الگ سرے کا تکڑے ہوں وہ سب پورے بیا گگ نہ دیکھے گا تو برکت پی جن سے تو ہوئی آ کہ ایسے پی جن زکا نہ تما تھا پختوں کے مانا کا چد برکت مانا پختوں کے سدا بے رے کا پوتے برکت پختوں کے زمانا کا زدہ تا کوم کنا انشاءاللہ ادا زمان سا کمال بنی دا بدا اللہ فضل احسان مانے رہتا کوم اغدا ورکول او دیر ول دیوشی سرا دا دیر خیرا دا دا برکت مانا دا البرکت مل مانا البرکت سد مانا دا برکت فی لغت البشتو دا پختو پا جب کے اغدا دا ورکول او ڈیرول دیوشی سر د ڈیرا خیرا زکن دا صفت خاص د چا دے دا اللہ دا بل چال نہ ورکے نزان نے پوا کر نے نو سورت رقیہ دا د دم کتاب دا سورت ہو دم نہ پہ چو کہنا دا دم نہ خوچا من کرے نے ازم گے زڑا نیا والا دے او بخی اے خلق دمول نلاول بیدا لاسونا دا سے کرو دینر خواتا کالا تا پیر بابا لے گا پیر بابا لاس دے زمائی برکت تشتائی بیا بے روز تو دمونا ممونا جول خان اور انشاءاللہ درس کے بزتا ستا باز الفاظ دا دمون ویمم چھے دا دا دمون الفاظ دی دا خلقو دا سنگ دی تا سو بے وور ہے نو بیا پا خپلا پیسہ لوگے چھے را دا الفاظ چھے تا قرآن حدیث کشتا نو چی نشتا نو دا سنگ دم دے سورة الصلاة دے سورت تا سورت سلاد زکا ہوئی چھ دا مونگ پا ماندو کی ارہ پی رہو آئی ام الکتاب زکا پا دے کے مغز دا کتاب اصل دا کتاب دے اما یا امو سورت سب المسانی وہ آیتو نا دے و بیا بیا لستیشن زکا و تا سب مسانی ہوئی الحمدللہ رب العالمین صفتنا دا خدای توب خاستی اللہ لرا چھے پالون کے دے دا ہر ہر عالم اگا مانم درست دا چھے پالون کے دا مخلوقات دے خو عالمین جمع دا نو ما وضاحت سر ترجمہ تاتاو خوالا پالون کے دے دا ہر ہر عالم الرحمن الرحیم چھے عامو خاصو رحمتنو والا دے الرحمن الرحیم چھے عامو خاصو رحمتنو والا دے دو صفات او دا دوارو مادہ یو دا چاگہ دا رحمت رحمت او دوارو منگا دا یو دلیل لفظ د رحیم قرآن کی پنزکم سل پیرے راغل رے یو زلے پک لفظ د رحمت دا پیغمبر پا صفت کم ذکر کرے رے رحمت اصل کی وہی رقت القلب لیکن پا اللہ دا اطلاق نشو کولے لکا پختان وہی خدا پاک زردی نشتے چھ پتہ ترسو کے نو اگورا نو ٹک تے ترس دا زرت وہی خدا صفت مونگ اللہ لنشو اے لکھا چگنے دا خدا زرشتا او آگا کل کل نرے کی گی نا نا نا نا نا دا خوبیا سڑے مجسمہ کافر کی گی نا آگا رحمان پا معنی دا تفضل و احسان دے او دا دوارے پا مقام دا دلیل دا الحمدللہ کی راوڑی دا رحمان اور رحیم پا الفاظو کے فرق شتا آیا معنی کے فرق شتاو کنا نو ابو عبید وائی یو شے دے منگوائی سنگا یو شے دے تیر وطے ابو عبید توائی چھے تا تیر وطے یو شے ندے دا قول کمزور دے دا دے دا فرق دا پارا مختلف طریقی دی امام زہاک رحمہ اللہ وی رحمان دے اسمان والا باندے رحیم دے زمک والا باندے ٹھیک شو کنا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ وی رحمان اگا چاہتا ہوئی چھے سوال تی نوشی نور کئی اور رحیم اگا چاہتا ہوئی چھے غوارے تی نہ او در کئی دلا ماشاءاللہ اے ماو تا تے زان غخت ہو چھے ما پیدا کا نہ کنا پیدا ایک دیتا ہوئی رحیم آورے ابو حیان رحمہ اللہ وی ابو حیان رحمان کے ماند کسرت تا رحیم کے ماند تکرار بار بار رحمتوں کولو والا سوک دے رب العالمین ماشاءاللہ امام فرا وی رحمان دے پا دنیا کے رحیم دے آخرت کے او رحمان مان الوے نعمتوں اور گئی رحیم مانا ماشاءاللہ واڑو واڑ نعمتوں دانے چاستر کا خوشوا نو خونی لا بابا لزا آچے دینی نو خدے پاک نے والا دکھو دا غٹ کار دے ملا الرحمن الرحیم واڑب واڑا آج تنم پور کی غٹم پور کی دا زبردست مانا دا نو مانا دا سے ہوکا الرحمن پورا کون کے دا غٹو آج تنو دے الرحیم پورا کون کے دا وڑو آج تنو دے دانا چیتا دا وڑو وڑو آج تنو دا پارا بابا گانو دا منڈے وخا وا قبر پرستا تو وہ ترک میں خبر مال کے سٹے لگی تھی سٹے لی تو وہ پاس آگے نا ان رحمتی سبقت علی غضبی حدیث قدسی دیکھا رحمان الرحیم مانس دکا زدو مانے کوم الرحمان لویو حاجتنو پورا کولو والا دے الرحیم وڑو حاجتنو پورا کولو والا دے وے ممانا الرحمن الرحیم عام و خاص و رحمتن والا دے عام رحمت پا دنیا کے دے خاص رحمت پا آخرت کے دے آکا ہو سم پہ نہ پوئے گن مالا نور چل نہ رازی نو الرحمن الرحیم دازدہ کا داشتہ بکار آید پکار بدے رائے شکا الحمدللہ مالک یوم الدین مالک یوم الدین پا قرآن کے لفظ دا مالک درے زل راغل رے او لفظ دا ملک دیال زل راغل رے بادشاہ اے دروازے دا قیامت مالک یوم الدین واگدار دا قیامت افضل پکے مالک رے زکدہ عام دے او دا مالک مقابل مملوک دے مملوک پل مالک نشی معزول کولے او ملک بادشاہ کخپل رعیت او غاڑی نو دا تخت نے کترا غرزی بس دا ملک او دا مالک فرق میں درتو مالک دا مالک دا چاہتا بیا نشتا چی مقابلے ہو کیوں اس کو پی پوئی گئے گنا او دا ملک دا پارا خو سوکرا پیدا شی دا تخے کرتو کتو غرزی آبازی حکومتو نا دو مرزر جامع سوک نا بدلی لکا حکومت چی بدلی گئے دغه وجه دا مالک او ملک دغه وجه دا مالک یوم الدین نو چې کلا سوال داره چې دی مقام کې مالک دی یوم الدین پورې ولې خاص کړی دی ولې دا یوازې دروځي د قیامت مالک دی جواب داره چې نن دنیا کې ظاهری ملکیتونه شته قیامت کی بظاہری یو ہم نہیں خا. سورت حامی مومن اباس ہے پارسم نمبر آیت. سورت حامی مومن زما خیال سلویخ تھے چالیس ہاں سلویخ نمبر دیکھا. سورت حامی مومنا سور آیت نمبر سو لوگ ہو رہے شپارس شپارسم نمبر آیت. یوما ہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک الیوم اعلان بوشی د چا د بادشاہی نن دی بغلی شیخ د پنڈے بوئی سناٹا چایا ہوگا خلق بغلی دم بخود بئی اعلان بوشی للہ الواحد القہار یو دا اللہ چی زور ور ذات تے داغ بادشاہی دا نو زکے ور پورے خاص کو مالکی یوم الدین چی پا قیامت کے دا بلچا بادشاہی شتنا اور دنیا کے عریضی بادشاہی وی نو دا مالکی یوم الدین پورے زکا خاص کو وجہ دا تخصیص میں ذکر کرتا اور جواب دا آغا چاہو شو چی پا قرآن کی نکتہ چینے گئی یار مالک خدا دار وقت نے دا یوم الدین پورے بولے خاص کو جواب ہو چکا نا پر دنیا کے دا ہر چا بادشاہ ایشتا اور پا آخرت کے دئی چاہ نشتا پا قیامت کے نزک پا دین پورے مالک ہو خاص کو مالک یوم الدین. یوم الدین دا لفظ قرآن کے وش پہ تا کرتا نہ مانو سر استعمال الدین دین یومانا عقیدہ سورہ بقرہ 255 دین مانس عقیدہ دین مان ٹول شریعت آل عمران 19 آیت دین مانا غلبہ و تسلط سورۃ الواقعہ 55 دین مانا تابیداری سورۃ توبہ یوکم دیرش سورۃ نحل 250 پنجم مان د دین د سو د دین نفس قانون سور یوسف شپگتیا شپگ ممانا د دین حد شرعی د شریعت حد سورت نور آیت دویم لا تاخذکم رافۃ فی دین اللہ حلتے ذکر ہوگا نا وہ مانا دین مانا عبادت سورہ زمر دویم آیت اتم مانا دین مانا دعا حامیم مومن سوار لس آیت نہم مانا دین حساب و جزا سورہ زاریات شپگم کل دین پا عام مانا ٹولو تشامل مائدہ وویا حدیث کے راضی من احدثا فی امرنا التمانا دا امر مانا دین یعنی بدعت پا دین کے مکوایت بےدت فل وسائل من نہ دے دی بتاتی تارا گڑے بولے چولے نبی علیہ السلام چولے وا نو دا دین دے دے تو مونگ دین وے لے مونگ کلے دی چا گڑے وا چولا نو تو والا جن تو ندی والا چت دے اوری دی لی مونگ کلے دا وے لی دی چا کالرے او نکڑے او دا سی او کڑے نو تو والا جن تو دا خو جامی دی ہاں غور جامہ دار چ دا سی او کا سادا کلے وئی نبی علیہ السلام پپین خط کرو چیتا کہ نمون کلے ایلی دی ہاں خو یو خبر را تکور خام خاکو آورے یو خبر را تا خام خاکو ما او اغدر تا دا حدیث پاک پرنا کے کو ما اسم نا یو خبر وورا او دا حدیث پاک پرنا کے وورا اغدار چی کلے دا قیامت میدان شی رب کائنات ملائک تب حکم کی ور تب وائی دا سے اوکے چھے دا شہیدانو دا وینہ چھے کمت توی شوی دا دا را غنڈا کے نو دا شہیدانو آغا وینہ برا غنڈا کریشی پا امر دا اللہ نو آغا چھے را غنڈا کی کنا نو بل طرف تب اللہ تعالی وی دا دے عالمانو دا قلم دا صحیح را غنڈا کے دا برا غنڈا کی ملائک اگر صحیح چ قرآن و حدیثی پی لکلی اگر با وزن کریش تو حدیث کے راضی دا عالمانو دا صحیح چ دا دا با پی درن شیخا علا دمائی شہدا علا دم شہدا دا شہیدانو پا دی وی نبا آغا سید عالمانو دا قلم غدر نا دے بزر تاتوی دا پین پا پین بانے خط نبی علیہ السلام کرے دے تو کلوی نبی علیہ السلام لو سپیکر کے درس کرے یو ما تا پا خواز مانا کیوی ملوی تاس مولیانو زان لکار کتل نبی علیہ السلام پا لو سپیکر کے بیان کرو نمو تے تا چی زان لکار کتل ویسو میں نبی علیہ السلام دا جامع چولے دا تا چی کمیا چولی دی نبی آو سارا جواب نو تیمو متی زیمو متیم کنا ملا یو دین دے یو اسباب دی دے دین زان پوکا نما دا دین مانا کو لکھا مالک یوم الدین دین مانا جزا او سزا دین مانا حد شرعی مخ کے بیان شو دین مانا نہ ہم مانا حساب او جزا زاریات شپگ اور ٹول مانو تو شامل دین مانا عاما ٹول مانو تو شامل درے کا متیا مائدہ او حدیث کے منع حدث فی امرنا امر من دین یو بیدت فی دین دے یو بیدات لید دین دے یو تو وہی بیدات فی الوسائل نامننو لکہ لوڈ سپیکر وغیرہ او دا صورت رت کئی پا معتزلہ باندے چھے دا اللہ دا وجود نے انکار کاؤ دعوی کے دلائلوں کی رت پہ ہوشو اللہ فرمائی مالک یوم الدین اختیار مند ہے در روز قیامت دا مانم سیدا خو یو خبر اور ہے مالک مان شہنشاہ بن کے خبر دا غلط ادا شاہ لکھنی دی کتابوں کے شہنشاہ دے در روز قیامت الگ شہنشاہ سی شہنشاہ خود دنیا کی لگ دی اختیار مند ہے در روز قیامت اوے شہنشاہ سر اختیار نہیں برے شہنشاہی تو اختیار رچائی دا بل مجلسی شورا ہے لا مشیر له دا اللہ مجلسی شورا نشتا نش پہ جنے کا نا لا مشیر له اللہ اکبر تب یو مانا کہ اب غلطی ہے زب تال استر کے نہ کڑوں تو بد شہنشاہ مانا نہ کہ بالکل بنا کہ شہنشاہ مجلسی شورا تو محتاج دے او ہر چی مالک دے اللہ دے آغا لا مشیر له مالک یوم الدین واقدار دے دروز دا قیامت اختیار مند دے دروز دا جزا دام ویلش ایاک نعبدو و ایاک نستعین زمونگا بعض زنانا میں دے خویند دا سی ہوئی ایاک نعبدو نعبدو ندے ایاک نعبدو دا بے پیخ دیکھا نعبدو بنو ادا غلط تے ایاک نعبدو خاصتا تا عجزی کو مونگ رد پا جبری آو عبادت پا لغت کے غایت تعظیم الغایت تعظیم دیتا عبادت ہوئی گا ایاک نعبدو خاصتا عبادت کو ایاک نعبدو خاصتا عبادت کو ضمیر منفصل خاص تا عبادت کو گا عبادت دری قسمو عبادت دری قسمو یو د جبے دویم د بدن او دریم د مال التحیات للہ اللہ زما د جبے عبادت بتا لی او قرآن کی ہوئی وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیا عبادت اللہ لا خاص کہ لا تشرکو بھی شیا سشے و سر بکی میں شریک ہوئے نو دا جب عبادت کے تاسم شریکوں کو چیتو آئے تیر بابا را مدد شلو ازوان پنی خیر اور اسے عبادت دا بدن دا اللہ نہ سوا بلچا تا سر نخ کا تک ہے عبادت دا مال دا اللہ نہ سوا با دا بلچا پنم نظر او منختا نہ کہا ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ خاصتا عبادت کو حدیث کے راضی چاکور کے عہدہ سکو اجمات تزین دا قدم دد عبادت تھی خا منگ پدے پوئی گننو کور کے دے او دسو کو لا چی سنت تے پا کور کے دا خو نور لا نور دے او بیا را روان شوے نستا دا قدمون دا عبادت تی خوا ادا خو بجلی ار وقت نی نو تراش را استاجی بچتے نو بایایی اپنی خا خبر ادا دا زوم او تاسم چی کور دانا چی کنی جماعت کے او دس ناروا دے نا کوا جماعت خو غور ادا دا کور او دسو کا کور سنتو کا بیا را روان شا نو چی تسم رکا دمون آلے دا تول عبادت ایاک نابدو و ایاک نستعین یا اللہ ستا عبادت بکو ستا ستا نبا امداد غالو او پا محبت کے با امداد اللہ سر شریک نکے او کدکن اگر دا شرک تے تاسو بقرا یو سل پینزش پیتو باز ہے شرک فی المحبت پا امنکے چھتا دا مخلوق سر دا سے محبت کے لکا دا اللہ سر چے کے خواد لکا یو سڑے و قبر تے سر کا تکڑے ہو تاو تے دا مکو دا شر پریمی دا دا ماو سر مین دا خواد وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَادًا يُحِبُّنَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ بعض دا خلقو ناغ دے نیولی دی بید اللہ نا شریکان مینہ کئی دا شریکان سر پشاند مینہ دا اللہ دا سی مینہ من دا دا خدای غنت محبت با دا مخلوق سر نساتے چھتا دا خدای تم سر پسی دے مخلوق تم ازان لبیا شیطان و تا دلیل خوال دے ویر دا پیر تا فقیر تا قبر تا دا خود دا عزت تا پارا سر کتا کم ویتا غادیس ندے ہو رے دلے نبی علیہ السلام لکسان رالو وی دل تے دا خلق دے او دا عزت تا پارا خپل ملک شیب تا سر کتا کئی یجدون لی مرزبان اللہم ناغ خلق صحابہ نبی علیہ السلام تا وی آین حنی لک منگم تا تا دا عزت تا پارا سرو نکتا کو قال اللہ نبی علیہ السلام و تا نال لو کنت امران یسجد احد لاحد کچر ما غخت امر می کوله چی یو انسان دی بن انسان ته سر کته کی نو ما به زنانو ته ویلو چی تاسو خاوندانو ته سرونه کته کی لکه دا خاوند حق دومره زیات ته حدیث صحیح کې راځي کدا خاوند داسې ناجوړی چی شپه او ورځ دده د بدن نه وینې رواني او دا خزه شپه او ورځ دغه وینه د خاوند د بدن نه په جبه سټی د خاوند حق بادا نه کی تاسو پختنو نه به مونږ په خوا اورېدل وی خاون نوم د خدای او اوس پته نه لګی چې اوس به د چای نو نن سبا او ان شاء الله وضاحت کو په خپل خپل ځای اوی چې خاوندان سره د خزو سره سلوک دی یا برعکس د خاوندان د خزو سره سره سلوک دی نن سبا ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله خاصه عبادت کو سوره نحل واسه شپږ در شاید سوال لسم پارا سورة نحل شپک در شاید چتیزو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَنَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ یقیناً لے گلی مونگ ہر امت کے رسول پدے خبرہ بندگی خاص کے اللہ لرا زان ساتے دا بندگے دا غیر اللہ نام نو ایاک نعبدو اللہ ستا عبادت بکو دا غیر اللہ بنکو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہر عبادت کے لفظ دا توحید گدا کل عبادت فی القرآن فہو التوحید ہر عبادت چ قرآن کے ذکر شی آغا نہیں مگر توحیدی نو توحید و سرک دا انبیاء واللہ سم پارو بازے پچیس آیت سورة الانبیاء پینزشتم آیت سورة الانبیاء پچیس آیت وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون ندلی گلی مونگ مخستان ہے او پیغمبر مگر وحی کولا مونگا غطا یقینا نشتا جت روا بے زمانہ بندگی خاص کے مال رہا تو یا کا نابو دو اللہ خاص تا عبادت دو بل چاہ بند کہو گا ویا کا نستعین او خاص تا نبا امداد غالو علا طاعت کا و عبادت کا فی امورنا اللہ ستا پتا ستا په عبادت زمون په کارونو کې ستانه به امداد غواړو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت بکو ستا زکه کولی شو. دا مطلب نه دی چې خلک رالو زمون تبلیغیان ورونو ته تاسو جبریا ہے تاسو وای چې انسان هیڅ نشي کولی راګیر کړه غریبانان تاسو جبری ہے مونږ هغې ته جواب وکړو چې تاسو قدریا ہے راځی چې تاسو قدریا ثابت کو وای تاسو چې وای مخلوق هیڅ نشي کولی وای تا زمونږ خبرې ته غوږ نه دی مخلوق هیڅ نشي کولی بې د ارادې د الله نه یا اگی و سردا تفصیل کئی یا نکی خمگے رہتا کو آکتو ہے کوئی نیشی دل تم دا مطلب دے ایاک نعبدو یا اللہ ستا عبادت کو کو نکولی شو ہاں خو مجبور ایو و ایاک نستعین پا دے کولو کستا امداد تا محتاج زکا ازا اراد شیئن فا انما یکولو لو کن فا یکو دا اللہ ارادہ چی دے ورسرنی بیا کار نکی او دلتے دا اعبدو پزے نعبدو صیغہ دا جمع روڑا ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ خاستا عبادت کو زدا مانا کم ایاک نعبدو تا تاجزی کو زکا عبادت ہویا جزے تا تزلزل تا تزرع تا یا عبادی فتقونی اے زما بندگانو مانو یری گئے تزلزل یرا ایاک نعبدو خاستا عبادت کو و ایاک نستعین خاستا نا مدد غواړو دبل چانا مدد نہ غواړو خا سورۃ زمر آیت نمبر دریم سوات پسے 39 نمبر سورت سورت زمر سورت نمبر 39 سواد پسی سورت درشتما رسوئے مدا درشتما پارا درم آیت سور زمر فرمائی الا للہ دین الخالص خبر شے خاص اللہ لرا بندگی دا یواز تے بل چال سنگ کے اسی دے ویلو چی یا کنا بدو خاصتا عبادت کونو علا للہ الدین الخالص خبر شے خاص اللہ لدا بندگی یوازے والذین اتخذو من دنیا اولیاء ما نعبدو من اللہ لیقربونا اللہ زلفا آکسان چی نولی دی بید اللہ ناجت روا دی وی منگ بندگی نکو دی مگر دی دا پارا چی نزدی کی منگ اللہ تا پا نزدی کولو سرام یقیناً اللہ و پیسلو کی پاغ سکی جدی پک اختلاف کئی خواہ نا عبادت پہ یو اللہ لپکاری انبیاء پینزشتم آیتو باس ہے واللسما سپارا سورة الانبیاء سویم آیت میں یاد کو پینزشتم 25 آیت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون حاجت روازم الله وي زما بندگی من زک مانزک نیت تړل دی وایو اياك نعبدو الله ستا عبادت نتا نه تپوس کوم سجده عبادت په مانزک دی لاس تړل دی اياك نعبدو خاص ته عبادت نتا چی قبر ته سجده ولګون ته د مانزه دروغجن شوي کنه شوي رچی منظم کیا دروغم پکی وینستا منزشو زما مہربان دا مشرک سڑی تک من نکی گی خواہ منز نہ قبلی گی دروغے ہوئے خواہ سورت رعد و باس ہے دیار لسم آیت سپارم دیار لسم سورت رعد آیت نمبر 13 سورت رعد یا لسم آیت وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ اور اس طرح مثال تو گورا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ خاص دا اللہ بلنا حق تا غلب عبادت کے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ بل چانه به مدد نه غواړي خا یا کنابودو خاصتا عبادت کو و یا کنستعین خاصتا امداد غواړو العبادت عبارت عن الاعتقاد والشعور بان للمعبود سلطه غیبیه فی العلم والتصرف. علامہ ابن قیم وی العبادت عبادت چرے عبارت دا عبارت تے عن الاعتقاد والشعور دا عقیدے او دا سوچ و فکر او دا شعور نا بے ان للمعبود لکہ جد معبود سلطتن غیبیتن فی العلم والتصرف دا غو تسلط تے غیبان پا علم او متصرف یو اللہ دے. ایاک نعبدو ایاک نستعین یا اللہ خاصتا عبادت کو خاصتا امداد غالو. آل عمران یو پنزو صبح سے آل عمران 51 حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگیا دے تقریر کی اغخ پل تقریر کی وئی ان اللہ ربی و ربکم فعبدو ہو حذا صراط مستقیم یقیناً اللہ رب زما رب ستاسو دے بندگی خاص کے اغلرا دکد نیغلار و ایاک نستعین ایاک نعبدو. زمون باز خویندے میندے یا رونا بیگان اگی دا سی وی وی و ایاک نعبدو و ایاک نستعین نا نا نا دا سی وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں تو وی نو بیا وی و ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں نہ دا سی وی ایاک نعبدو و ایاک نستعین میں تو سو وی نو مات وی و ایاک نعبدو و ایاک نستعین نو دردرے دل میں وتو نو ما ما تے تے ولی نہ یادے ما تو ز سو کم زمان یاد خدا او بخ دغه سی منزرا تخولے نو منگم دک وایو چنیا غریب لبا دے نو ورتو اللہ دے سر د خورو بخی نو خیر دے کہ زدت غلط خیم نو قران را والا تو تو گور دا سی نیغ نیغ تو اے کنا و یا کنا عبد ما تو پکے وو خیا نشتے نو چی نشتے نو نش نہ پیجنی او چھتے نش نہ پیجنی پتہ سو مونگ دا تو وای و یا کنا مخ کے وو نشتے تے وسرا وے نو اس مون سے خدمت و یا کنا عبد نہ دے یا کنا عبد و یا کنا استعین خاصتا عبادت کو خاصتا امداد غواړو دبل چاننا اهدنا صراط المستقیم. اس خلق شته دې ګوره چاغي د خدای نه سوا دبل چان امدادو دا بریلیا نه دي توتیان دغه سي پټکی والی لکا دا ټوکه وینې اغي سوي اغي وي امداد کن امداد کن در دین دنیا شاد کن از درد غم آزاد کن یا عبد القادر جیلانی. واہ واہ شیخ دا پنڈے بوے بے کمال کیتا ہے سونےو شرک دے وچ پر شرک حد تو رسے دے یا کنا بودو آگی ہوئی یا عبد القادر جیلانی امدادو کا امدادو کا پر دنیا پا آخرم کامیاب کا او دا ہر مصیبت نہ نجات را کا اے عبد القادر جیلانی. استغفر اللہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَبَلْ سوک دے مڑا شغستا امدادو کی عدد زمانے پختانوی رامدت شلو ازوانا ادب بغداد شاہی میرانا زور دے ڈیر دے پالوانا سکڑکان دے لنگر دا سک لک لک لک حجر نماتی گی بے سندانا او دا اڈے کامل مت چاوی دا اڈے کامل ازوانا سو مطلب میدا کابل کی یو قبر دے میدا اڈے کامل زوان اگیت ہوئی شیخ ملی. اللہ فرمائی ایاک نعبدو و ایاک نستعین خاصتا عبادت کو خاصتا امداد غواڑو نہ دبل چانا. حدیث کے راضی اذا استعنت فاستعن باللہ کلچ مدد غواڑے مدد غواڑا پا امداد دنم دا اللہ سرام زکن بسم اللہ کے بے دے امداد وا بے اسم اللہ بسم اللہ پا امداد دنم دا اللہ ایاک نعبدو و ایاک نستعین یا اللہ ستا عبادت کو ستا مدد غواړو. امداد مدد دا بد یو اللہ نہ والے. امداد کے بیا فرق دے, یو ما تحت الاسباب دے یو ما فوق الاسباب دے. پن دے تڑلے دے حق حیران و تناستے یوازے نشی اچتولے, سر دے و تڈیر اڑم کو خوچت تے نکڑے شو. لگا چے تا پن تا سر اڑم کے او اچتے نو دا سی دے رو گرزی, لگا چے سوک تا تا لنگتے واچی خواہ. نو تا مجبور شن یو سڑے راغ نو تاواتے دا پن را تا لگ رو چت کا دیتا ما تحت الاسباب امداد وی دا شرک ندے. نا نا نا اس نشتا سوکشتا نا اتوے رامدت شلو ازوانا رامدت شپیر بابا زما پلانے بیڑے غر کی گو دا پار کا دیتا ما فوق الاسباب وی. نو دا اسبابو نا پا بر امداد سمانا د نشنه امداد غختل دا شرک دے. یا یو سړیشتنه غیبانه دے ژوندې د خو غائب دے ته امداد غواړي نو دا شرک دے. او دا سی امداد چې زو لاړې ما دا پندرو چتکا پلانې چلو کا بیلچه را کا کودال را کا پلانې چلو کا ویا کنستاین خاستانه امداد غواړو مونږ. اهدنا صراط المستقیم اهدنا صراط المستقیم او ایاک نستعین دا تخصیص و بعد التعمیم. اس تعلیم دا دعا دے دا اللہ دا طرفنا باز بندہ چے دا تقرب مقام تا ارسی نو خصیص شے غواری دا اللہ نا. یو سڑے اللہ تا پزارے فریاد شی کنا نو چے دیر خدای تا نزدی شے و بیخی محوشی نو دے سوئی خدای تا تا پتر زامن منیش ترا گنو کو سبا دل دا سر پزے پری کنو بیا بسکے مڑا سمشے اگوار دا اللہ تا زرت چل خیما خدای وائد دنیا و دا آخر خوش آلے میں نصیب خبر ختم شو. خصیص شے مگوار دا اللہ نا چلم در تخی ہدایت دا اللہ نا اگوارا او دا ہدایت مانا سدا الدلالتو بلطفن و خیر دا خیر لارو تا دا خیر لار ور تخے خو سر د مینے د محبت نا. یو سڑی تا تا لار خے خو پا مینے و تخے نظر تا فرق خے ما. یو سڑی پا لار کیو لار دے تا تو یرو رہا دے اڑے تا کم لار ہوتے نا تو تو ہے دا سے تو سے بس دا موڑ کے زدہ سی دا دتا تا دا خیر لارو نخو والا او بل سڑی را غطوے دے بازار تا کم لار تلے ناغو تے را ضرورا پمنڈے ہو پیالے چھ نسکو نانا او بنسکو نا راجا بو عزیزان سرا بس دا دالار مپرے دا بس تر دے دے میرا اسے نیک باروزہ بس اڈا دا دے تا سرد شفقت نا لار خود دلوئی خا. نو اہدنا صراط المستقیم کے دا مطلب دے چھ اللہ مونگ تا سرستا دا مہربانے لار نیگ برابر کیا تو پا مونگ مہربان شے ربا آ مونگ تا صراط مستقیم و خیخ. اهدنا صراط المستقیم نے غلار ستوئی ما بین الافراط والتفریط لا اعوجاج فیہ الطریق من الموصل الی اللہ و الی الحق. اغلار چ خدای ته پسڑے رسی اغلار چ سڑے پہ حق ته رسی اگے ته صراط مستقیم وائی. او ددی مصداق قران کے در مصداقات یو کتوے چی زاغ لار گورم چی خدای تا پیور سمنو العبادتو للہ وحدہ عبادت دا یو اللہ کونو باس خدای لبور رسی. اکتا شرکم کے او مانزکوے دینا صراط المستقیم واو واو کلے کار کے وائے کے شرکو او غوار صراط مستقیم. نو دا صراط مستقیم مصداقات قرآن کے درے دا دی یو مصداق دا پارا چی آغا دے العبادت للہ وحدہ. آل عمران یو پنزوس مریم سلور کم سلویخ سورة یاسین یو شپیتا زخرف سلور شپیتا. او دویم مصداق تصراط مستقیم گوارے نو کتاب اللہ دے کنا انعام باسے یو سلش پگیش صراط مستقیم دا اللہ کتاب دے کنا انعام. سورة الانعام آیت 126 یو سلشپگی شایت دا سورة الانعام باس ہے سپارد اتما. وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا قرآن لارا دا رفستا دا نیغام. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون یقیناً پا تفصیل سرا بیان کردی منگا آیتونا غا قوم لا چی نصیحت قبلی. نو قرآن دے راغست ندے سراط مستقیم غواڑے بختورا نو قرآن لرے لرے تختے او غواڑے سراط مستقیم غوڑی دے راوڑی ندی پراٹا غواڑے نو پاو بوکی دے پراٹا پا خکی کسنگا چل لے. قرآن دے راغست ندے چاگا سراط مستقیم دے او اے دے نا سراط المستقیم کمال کے بخت ہو رہا. آسرات مستقیم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی الاسلام نسمانا اللہ منتاد اسلام لا رہو خیم الاسلام پا اسلام عمروان کے خواہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی سرات مستقیم من هو القرآن. پیرانی پیر غنیت الطالبین سلور ہو یا کے دا حضرت علی دا قول تائید کے وئی سرات مستقیم القرآن. درم مصداق دا سرات مستقیم لارے لارے دا پیغمبر تا سرات مستقیم وئی خا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی سرات مستقیم. وہ گورا دا پیغمبر لار تسوئی صراط مستقیم ناجیب کار دے کہ رسمنا رواجنا صراط دا پیغمبر طریقہ دے پریخ دا غم و خادے کے اتو اے دینا صراط المستقیم نتا صراط مستقیم پی جندلو. صراط مستقیم خود نبی سنت طریقی تا ہوئی نتا خود سنت طریقو تا خیر آباد ویلی دی ماما میں دے خدای بخی نیا میں دے خدای بخی اتو والا جنت و نکم خدای و بخا آگی بوی دا زڑے طریقے تا سکے ہو رہے گا تفریح کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم. مسئلہ دا صراط مستقیم روانہ وا امنگ دا واضح کڑا آخر کے چھ صراط مستقیم لار دا پیغمبر تو ہوئی. سورت صافات کے یوسل اطلس آیت کے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او ہارون علیہ السلام لار تا صراط مستقیم وائی. سورت زخرف دریسلوے خو یوش پیت کے صراط مستقیم ذکر ہو. امام فرار رحمہ اللہ وئی چہ صراط مستقیم دا پیغمبر لار دا. مدارج السالکین اول جل سرو رویا کے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ وئی چہ صراط مستقیم لار دا اصحابو او دا اتباعو دا نبی دا. اہدنا الصراط المستقیم توفیق را کے منگتا دلارے نیغے جگا دین اسلام دے. الصراط کے الف لام عہد خارجی دے مراد تے ایاک نعبدو والا لار دا. مطلب دا چے اللہ منگ دم رکھ لک کے چستان بغیر اڑو دا بلچا عبادت کو نہ. اہدنا الصراط المستقیم توفیق را کے منگتا دلارنے غیم ارشدنا الی علمہ. تفسیر البرہان توحید کلکوالے اللہ زمونگ نصیب کی. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم. یو سڑی تچوئے پلا رضا ناغلا علامت او ملگری پکاری بلدا چې پدیلار کې مې مشران سوګ دي، آیا پدیلار باندې مخ کې سوکتلې دي او کنا شاړه لار ده. د دې درو خبرو ضرورتي نه خدلارې، ملګری دلارې، مشران دلارې. د صراط مستقیم د پاره شرط اتباع نبی، اتباع صحابه کرامو رضوان اللہ علیہ اجمعین. زکا منعم اللہ دے خو نعمت وی ستا، نعمت اغی فیدی تا وی چے غیر تا دا احسان پتور سا انعام اکڑیشی. مفسرین وی انسان یعنی بندک دا چا احسان کئی یا پچا احسان کئی، نکو نوری اس غرضی نی دا اجر او دا ثواب پتا مخوی کنا، او ہر چے اللہ والا احسانات تی نو اللہ خو زمانستان سپتا من دے گنا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا، کتا سدا اللہ نعمتو نا اشمار ہے دا دے دا اشمارا بسر تا نکڑی شے. نعمتو نا بیاد وقت اسم دی، یو دا دنیا دی بل دا آخرت تی. پا دنیا کے بیاد وقت اسم دی، یو اختیاری بل غیر اختیاری. اختیاری چی دی نو آگے تا کسبی ہوئی، اور غیر اختیاری چی دی آگے تا وہبی ہوئی. یو دی روحانی بل دی جسمانی، لکا خے کپڑے اچول زان خیستہ کول جوڑول. روحانی دا چی زان لروح پاک کے دا شرکنا، وسیاب کا فتح ہیر زان پاک کا. فرمائے صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم د دین کم انعامات مراد دی؟ جواب داد مراد تے نعمت تاخرت اور روحانی. لکم عالم التنزیل وی بتوفیق والہدایت، پدے دا بعد اس بات الایمان دے. ابن قیم وی انعمت علیہم اگر کسان چھے اسلام او سنت تے پھر زوکڑی او ورکڑی دی. دیو جنان امتا علیہم کے کم کسان دی؟ نو ربیع وائی دا پیغمبر دے، عبداللہ ابن عباس وی صحابہ دے موسیٰ علیہ السلام دی، ابو العالیہ وی دا آخری پیغمبر صحابہ دی، او قرآن کریم زبردست نشاندہی کرے دا. او موتا تے خولی دی چھے ان امتا علیہم سوک دی. راواڑو ہے سورۃ نساء یو کم اویا، سورۃ نساء یو کم اویا 69. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، چاچے تابیداری وکړه د خدا او د پیغمبر، دغ خلق ملگری بئی داغ چاسرا انعم اللہ علیہم چلا احسان کرے پاغی، من النبیین شاغدی پیغمبران، والصدیقین زیاد رشکنیم، والشہداء شہیدان، والصالحین نیکان، وحسن اولائک رفیقا، خدی دغ خلق پا ملگرتیا کے. نو انعمت علیہم دغ کسان ا د دنیا نعمتنا لک صحت، د دنیا نعمت مال دولت، او نعمت د دین علم د قران سنت تقوا. زک علم سره چی تقوا نئی نو کار نکیگی. او د اخرت لگ عمر پڈیرو نیکو اعمال باندے دیر جزا. دنیا کے دے وقت تیر کو او پدے باندے دے دا آخرت دا پارا نیک اعمال پا دنیا کیوں کو دا آخرت جن دے پیزا اللہ خیستک. اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم، لار دا کسانو چتا احسان کرے دے پاغیم، صراط الذین انعمت علیہم. دیکھ تقلید ثابت شو، زکا الذین انعمت علیہم پسے بزے نو اداغے بتا.